نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ. یہ ہے پہلا خطاب رب کا اپنے بندوں کے ساتھ. پیچھے ہم نے دیکھا کہ ہدایت کے اعتبار سے تین طرح کے انسانوں کا ذکر ہوا. اب اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت سے ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ کیا؟ کہ ایک رب کے بن جاؤ. انسان اس عبودیت سے نکل جاتا ہے، لیکن بندے تو رب کے ہی ہیں. ہم تو کہہ کے ٹال سکتے ہیں کہ چھوڑو، یہ تو منافق ہے، چھوڑو، یہ تو کافر ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ بندے کو اپنے رب سے پیار ہے. اسی لیے بار بار کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. اور یہی ہے وہ کلام جو قرآن پاک کو پوری دنیا تک پہنچانے کی انسان کو دعوت دیتا ہے، کہ یہ کلام ساری انسانیت کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ صرف اپنے تک رکھنے کی چیز نہیں، بلکہ اپنے رب کے بندوں تک پہنچا دو. کہتے ہیں کہ جب یا ایھا الناس کہا جاتا تھا تو اصل میں مکہ والے مخاطب ہوتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو یا ایھا الناس سے بات چلتی تھی، اور مدینہ میں آئے تو یا ایھا الذین آمنوا یا اہل الکتاب. لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ دونوں کو مخاطب کیا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، پہلے تو آپ اپنے آپ کو چیک کریں، کیا آپ موجود ہیں اس جگہ پہ؟ کیا یہ بات صرف آپ کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے، یا پھر واقعی آپ اپنے رب کی اس پکار کو سننے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ کیونکہ بات تو تبھی سمجھ آتی ہے جب انسان اس کو اپنی بات کہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی. پہلا حکم ہے آج. گرامر کے اعتبار سے پہلا ڈوس ہے، یہ پہلا امر ہے. کیا؟ اعبدوا، عبادت کرو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ وہی جو ہم ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں پڑھ چکے، بندگی، غلامی، اطاعت، اس کے بن جاؤ، سب سے کٹ کے اس کے بن جاؤ، مخلوق کے نہیں خالق کے بندے بن جاؤ. اسی میں بچو گے، وہ تمہارا رب ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں میں کیوں کروں اللہ کی عبادت؟ میں نفس کی کیوں نہ کروں؟ میں معاشرے کی کیوں نہ کروں؟ میں خاندان کی کیوں نہ کروں؟ میں رسم و رواج کی بات کیوں نہ مانوں؟ فرمایا اس لیے کہ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا خالق ہے، تمہیں دنیا میں لانے والا ہے. صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تمہارے ماں باپ، تمہارے دادا دادی، تمہارے نانا نانی، ان محبتوں کو سمیٹنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، یہ رشتے کس نے لیے، کس نے پیدا کیا تھا ان سب کو؟ اپنے سے اوپر دیکھتے ہی جاؤ. آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہو، لیکن سوچو ان کو کس نے پیدا کیا. آج تمہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کو دیکھنے کی خواہش ہے، لیکن سوچو کہ ان کو پیدا کس نے کیا؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، ایک محبتوں کی نہ ختم ہونے والی داستان ہے، سب کو پیدا کرنے والا رب ہے، جس نے بولنا سکھایا، جس نے دیکھنا سکھایا، سمجھنا سکھایا، اللہ تعالیٰ اس رب کی معرفت کرواتے ہیں، پہچان کرواتے ہیں، دیکھو اپنے رب کو پہچانو، تم کیا تھے، کیسے دنیا میں آتے جا رہے ہو، تم نہیں رب کو ماننا چاہتے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، تمہارے اس کو ماننے سے، اس کو پہچاننے سے تمہیں فائدہ ہوگا، لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ گے، غلط رویوں سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، لیکن بندگی کریں کیسے؟ کیا سارا دن نماز پڑھتے رہیں؟ نہیں، کیسے بندگی کی جاتی ہے؟ رب کو اپنا بنا لو، اپنا سب کچھ اس کو دے دو، اس کی یاد میں زندگی گزارو، مشکل پڑے تو اسی کو مدد کے لیے پکارو، حالات ناقابل بیان ہو جائیں تو اسی کی مدد پر بھروسہ کرو، چاروں طرف تابوتی پکارے ہیں لیکن تم رب کی عبادت کرو، لوگ تمہیں کہیں گے آؤ میری طرف زندگی بسر کرو، آؤ مجھے خوش کرو، لیکن تم نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ہارون رشید جو خلیفہ تھا اس نے پوچھا کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آج بھی لوگ آپ سے پوچھیں گے کوئی دلیل ہے رب کی؟ تو امام مالک کہنے لگے، ہاں، زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا گانا ہونا، نغموں کا الگ الگ ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کبھی آپ نے اس چیز کو محسوس کیا؟ کتنی مختلف آوازیں ہیں دنیا میں، کہیں پودوں کی سرسراہٹ کی آواز، تو کہیں پرندوں کے گانے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے جلے ہوئے مختلف بچوں کی مختلف آوازیں، کون کر رہے یہ سب؟ یہ رب کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کے لوگ اسی رب کے بارے میں شک کرتے ہیں، کہتے ہم خود ہی بن گئے، ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، ہم ایتھیسٹ ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، آنکھیں نہیں کھولتے، کائنات سجی پڑی ہے اس رب کے تعارف کرانے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کسی نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا واقعی رب ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو، میں تو کسی اور ہی سوچنے ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہنے لگے، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کی چیزیں، تجارتی سامان ہیں، اسباب ہیں، لیکن نہ کوئی اس کو چلانے والا ہے، نہ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور برابر چلتی آ رہی ہے، بڑی بڑی موجوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی، جہاں ٹھہرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹھہر جاتی ہے، جہاں چلنے کی ضرورت پڑتی ہے تو چلنے لگتی ہے، نہ کوئی ملاح ہے اور نہ کوئی اس کا انتظام نبھانے والا۔ اور اس کی بات سن کے وہ لوگ جنہوں نے سوال کیا، اصل میں وہ دہریے تھے، ایتھیسٹ، نہ ماننے والے، کہنے لگے کہ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ کوئی عقل مند ایسی بات کہہ سکتا؟ اتنی بڑی کشتی ہو اور اتنے بڑے نظام کے سمندر کے اندر موجوں میں تیر رہی ہے اور اس کو کوئی چلائے نا؟ تو پھر اس پہ کہنے لگے، افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے چلے نا، لیکن یہ ساری دنیا، یہ زمینوں، آسمان کی سب چیزیں کیسے ٹھیک ٹھیک لگی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی مالک اور خالق نہ ہو؟ کہتے ان کا یہ مدلل جواب دیکھ کے وہ لوگ حقہ بکا رہ گئے اور مسلمان ہو گئے. کیا آج ہم آج کے بگڑے ہوں کو رب کی کائنات کی صحت نہیں کروا سکتے؟ کہاں کہاں اس کی خدائی نہیں دکھتی؟ کہاں کہاں اس کی تخلیق کے نمونے نہیں دکھتے؟ ہم عبرت کی نگاہ نہیں رکھتے، لیکن جو لوگ عبرت سے دیکھتے ہیں وہ تو رب کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پہچان لیتے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا. میں ارادہ کر کے سوتا ہوں میں یہ کام کروں گا، پھر میں نہیں کر پاتا، پھر میں سوچ میں پڑ گیا وہ کون سی بات ہے جو میرے ارادوں کو توڑ دیتی ہے، اور میں نے اپنے رب کو پا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چڑھتے ہوئے سورج اور ڈوبتے ہوئے چاند اور غرق ہوتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کے رب کو پا لیا، ہم کیوں نہیں پاتے؟ اس لیے کہ ہماری آنکھوں پہ کچھ اور پٹیاں بنی ہوئی ہیں. ہم دنیا سے مروب ہو گئے، ہم لوگوں کی بنائی ہوئی مشینوں پہ تو بھروسے کرتے ہیں، ہم اس پہ تو بڑے بڑے کمنٹ دیتے ہیں، واؤ ہائے کیسا بنایا، لیکن یہ کائنات جو چھپی بڑی ہے ہمارے سامنے، ہم اس کو غور سے نہیں دیکھتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ رب کو کیسے پہچانے، کیا باقی رب ہے؟ تو ان کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کہنے لگے، توت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی ذائقے کے، شاید توت کھایا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کے پتے بڑے خوبصورت سے ہوتے ہیں، کہتے ایک ہی طرح کے ہیں، ذائقہ بھی ایک ہے. کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائے بکریاں ہرن وغیرہ سب اس کو چباتے کھاتے اور چپتے چپتے، یعنی پتوں کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے نا عموماً، مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف جانور اس کو کھاتے ہیں. لیکن کہنے لگے، انہیں کو کھا کے ریشم کا کیڑا ریشم تیار کرتا ہے، مکھی شہد بناتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہو جاتی ہے، گائے بکریاں میمیاں دیتی ہیں. کیا یہ بات اس چیز کی دلیل نہیں کہ اس پتے میں یہ مختلف خاصیتیں رکھنے والا کوئی ہے؟ اسی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، وہی ہے موجود اور وہی ہے اس سنت گری کو کرنے والا. اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پتے درخت پھل پھول ایک ہی جیسے، زمین کا رنگ دیکھ لیں، مٹی زمین براؤن، لیکن اس میں سے اورنج کلر کے اورنج نکل رہے ہیں، بنانا یلو کلر کا، کون نکالتا ہے؟ یہ سب کی بات ہے جس کو ہم بھول کے جیتے ہیں. ہم دنیا میں صرف اس کی نقلیں اتارتے رہتے ہیں، آرٹیفیشل چیزوں میں لگ کے اس کو بھول جاتے ہیں. آم کا بیج ڈالا، کبھی کسی نے گٹھلی دیکھی؟ کبھی اچار میں کھائی ہوگی، کڑوی ہوتی ہے، اور اس کے اندر پیلے رنگ کا جوس، اور ایسا خوبصورت ذائقہ رکھتا ہے، یہ رب کی ذات ہے. کبھی کھائی ہوگی آپ نے؟ کون اس کے اندر سرخ رنگ کا پانی بھر دیتا ہے؟ ایک ایک ذرہ اس کا بول بول کے بتاتا ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم. کبھی لیچی دیکھی؟ باہر جیسے لگتا ہے جیسے پتھر پڑا ہوا ہے، اتنی سخت کہ چھلکا ہاتھ کو چبھے، لیکن اندر سے ہاتھ لگائیں تو ایسی گیلی کہ بس پھسل کے آپ کے منہ میں آ جائے، یہ کون کر رہا ہے؟ اور انار کو دیکھ کے تو رب یاد آ سکتا ہے، کس نے دانے پہ دانے کو چھپا رکھا؟ ہلکا سا میٹھا، ہلکا سا کھٹا، کہاں سے آئی تھا اس کے؟ چینی کی بوریاں ڈالی، تربوز باہر سے سرخ اندر سے سرخ، کس نے یہ غلط اسکیم کی؟ کالے کالے موتی بھی جڑ دیے اندر، پھر اللہ کو پتا ہے کہ بندے کو سب پہ کالا رنگ اچھا لگتا ہے، یہ اسی رنگ کا کام بنواتا ہے. انگور دیکھ لے، لائٹ کریم کلر، تھوڑا سا دباؤ آنسو نکل آتے ہیں اس کے، یہ کس نے کیا؟ کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ اللہ کی تخلیق کتنی خوبصورت ہے. امام احمد بن حنبل، ان سے کسی نے کہا کہ اللہ کے وجود پر دلیل دیجیے، تو کہنے لگے، سنو، یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے، آپ نے تصور میں لائیں کیلا فورٹریس جس میں کوئی دروازہ ہی نہیں نہ کوئی راستہ ہے بلکہ سوراخ تک نہیں ہے. باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا. سوچے کیا چیز ہوگی؟ باہر مضبوط دیوار ہے, اندر سفیدی ہے اور اس کے اندر پیلا ہے سونے کی طرح. کوئی سوراخ نہیں, چاروں طرف سے بند, ہوا اس میں جا نہیں سکتی اور اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں کانوں والا خوبصورت شکل کا پیاری بولی بولنے والا اس میں سے نکل آتا ہے. چوزا انڈے میں سے چوزا کیسے نکلتا ہے؟ کہتے ہیں بتاؤ اس بند اور محفوظ مکان میں کون ہے اس کو پیدا کرنے والا؟ کون سی ہستی ہے جو یہ سارے کام کرتی ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ یہ اللہ کی ساتھ ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ اگر بندہ رب کو خالق مان جائے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی عبادت کرنے کو دل نہ چاہے. ایک ابو نواز سے ان سے کسی نے پوچھا تو کہنے لگے آسمان سے بارش برسنا اور اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاہوں پر خوش ذائقہ میووں کا لگنا اللہ کے وجود اور اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے. ایک اور مفسر ہے وہ کہتے ہیں افسوس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی تکذیب پر لوگ کیسے دلیر ہو جاتے ہیں حالانکہ ہر چیز اس کے پروردگار کے موجود ہونے اور لا شریک ہونے کی گواہ ہے. کبھی ہم نے غور کیا ان چیزوں پہ؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم, اور صرف انسانوں کی تخلیق نہیں کی اور بھی بہت کچھ. انسان کے حسن کے لیے, اس کی نگاہوں کو تسکین دینے کے لیے رب نے کیا کیا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. بچھنی پڑتی ہے تمہارے لیے, بچھنی جاتی ہے, تمہارے قدموں کو چنتی ہے. آؤ تم اس پہ قدم تو رکھو, گراتی نہیں, چبھوتی نہیں, تمہارے قدم پکڑ کے اندر نہیں لے جاتی, تمہیں اپنے اندر جذب نہیں کر لیتی, اچھال اچھال کے اوپر نہیں پھینکتی. تم اپنی مرضی کے کام کرتے ہو, اس پہ اس نے کبھی اوف تک نہیں کیا. وَالسَّمَاءِ بِنَاءً, اور آسمان کو چھت. کیسی چھت؟ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا, کوئی پلر نہیں, کوئی اس کی ہولڈ نہیں, کوئی ایسی سپورٹ نہیں. اور تمہارے اوپر ہے, قریب ہے کہ گر جائے لیکن گرتا نہیں. یہ حفاظت بنی ہوئی ہے تمہارے لیے. دیکھنے میں سوراخ کوئی بھی نہیں, لیکن اسی آسمان سے کیا نکلا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اس نے آسمان سے پانی نکالا بارش کی صورت میں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ, پھر اس نے پھلوں میں سے رزق نکالے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. یہ سب کچھ تمہارے لیے, کیوں؟ کہ تم میرے بن جاؤ. سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے. سب کو تیرے آگے جھکا دیا اور تو میرا بن جا. اتنا کچھ دیکھے, مطالبہ ایک ہی ہے, تقاضا ایک ہی ہے, اور وہ کیا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, تم جانتے بوجھتے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بناؤ. وہ محبتیں کسی اور کو نہ دو جو رب کو دینی ہے, وہ غلامیاں کسی اور کی نہ کرو جو رب کی کرنی ہے, وہ دعوتیں کسی اور کی نہ دو جو رب کے نام کی دعوتیں دینی ہے. مت شریک بناؤ کسی کو, مجھے شراکت اچھی نہیں لگتی. رب کے بن جاؤ اور رب کو اپنا بنا لو. شرک کی جڑ کاٹ دی, پہلے توحید سکھائی، رب کو ایک مانو، اور اس کے بعد پھر شرک نبی، یہ سب سے بری چیز ہے جو اس کو لگتی ہے. کس طرح شریک بناتے ہیں؟ نفس کو مان کے، مال کو بڑا بنا کے. کچھ تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو قبروں پہ جا کے شرک کرتے ہیں، بزرگوں کو رب کے ساتھ ملا کے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو تاغوتی نظاموں کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، مان جاتے ہیں غلط باتوں کو. رب سے مانگنے والے کتنے اور غیروں سے مانگنے والے کتنے؟ رب کے لیے خالص نیت سے کام کرنے والے کتنے اور دوسروں کی تعریفیں پانے کے لیے کتنے؟ رب سے امیدیں لگانے والے کتنے اور دنیا والوں کی امیدوں میں آنسو بہانے والے کتنے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ دیکھو، کسی کو میرا مد مقابل نہ بناؤ، رسول کو بھی نہیں، کیونکہ رسول غافل نہیں ہو سکتا. رسول سے رسالت یہ نہیں ہے، رزق نہیں لینا، کیونکہ رزق تو اللہ ہی دے گا، اس کے وسیلے بنا کے، اس کے جیسے اوروں کو بیچ میں نہیں لانا. اپنے رب سے مانگو، اس سے بن جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ. ہاتھ تمہارا کسی اور کے آگے نہ پھیلے، تمہاری پیشانی کسی اور کے آگے نہ ٹکے، تمہاری قربانیاں اوروں کے لیے نہ ہوں، تم اپنے رب کے لیے کرو. وہ سب کچھ تمہارے لیے کرتا، اس نے تو تمہاری تکلیف میں کسی سے مشورہ نہیں کیا، اس نے تو تمہارے لیے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، چپکے سے بنا دیا. ماں کے رحم میں تمہاری تکلیف کر دی، کبھی غور کیا تم نے کہاں سے آئے ہو؟ کیا تم اگر اپنی تکلیف کو سامنے رکھ لو تو ہو سکتا ہے کہ تم رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بناؤ؟ کیسے ماں اور باپ کے ملاپ سے اللہ نے تمہیں بنا دیا؟ ناقابل یقین حد تک ناممکن چیز ہے جو اللہ نے ممکن کر دی، اور آج سائنس نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ جب انسان ابھی کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک کوشش ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے، باپ کے سپرم میں سے کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 250 ملین سپرم نکلتے ہیں ایک دفعہ کی مباشرت کے دوران، پھر ماں کے جسم میں جاتے ہیں. مشکل مرحلے طے کر کے، کتنی دیواروں کو پھلانگتے ہوئے، کتنی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اوون میں پہنچتے ہیں، اور ان 250 ملین میں سے صرف 1000 اس سفر میں کامیاب ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ 5 منٹ کے سفر کے بعد اوون میں جس کا حجم نمک کے ایک ذرے کے بھی نصف کے برابر ہوتا ہے. نمک کا ذرہ دیکھے، اس کو آدھا کر لیں، اتنا بڑا ہوتا ہے ماں کا وہ اوون کے اندر وہ چیز جو مرد کے سپرم سے ملتی ہے. پھر اس میں سے وہ صرف ایک سپرم کو اپنے اندر آنے دیتی ہے، اور پھر انسان کا وجود شروع ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا خطرہ کیوں چھوٹا بنایا؟ اگر یہ 1000 مل جائے تو کتنے بچے ماں کے رحم میں آ جائیں؟ اس کو اتنا چھوٹا بنا دیا کہ اس سے زیادہ نہ ہو، کبھی 2 آ جائیں تو بچے سوئنس بن جاتے ہیں، کبھی 3، لیکن اس کی جگہ اتنی رکھی کہ وہاں بناؤ اور رکھو. کون کرتا ہے یہ سب؟ ماں کو بھی نہیں پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے، باپ کو بھی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ خود انسان کو کہتے ہیں کیا انسان تم یہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں ایسے چھوڑ کے لے جائے گا؟ تم کیا تھے؟ مم منی جی یمنا، ایک منی، ایک نطفہ جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ نطفہ وہاں کھڑا رہتا ہے؟ نہیں، پھر وہاں وہ دو کتنے مرحلوں سے گزرتے ہوئے پھر بچے میں بنتے ہیں. یعنی یہ تخلیق کے مختلف مراحل تصور میں لائیے کہ ہم کہاں کہاں سے ہو کے آئے. کسی ایک لمحے میں غلطی لگ سکتی تھی. کہتے ہیں کہ باپ کی طرف سے جو فارم آتا ہے صرف اس میں تخلیق کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آنے والے بچے کو شکر یعنی شوگر منیسر کرتی ہے. پھر اسی طرح اس میں وہ انزائمز ہوتے ہیں جو ماں کے یوٹرس کی جو ایسیڈیٹی ہے تیزابیت ہے اس کو دور کرتے ہیں, ورنہ پریگنسی ہو ہی نہیں سکتی. ایک پانی کے قطرے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھ دیا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سلالہ نچوڑ خلاصہ استعمال کیا کہ اس ایک قطرے میں کتنا کچھ ہوتا ہے, اور پھر وہ جب ملتا ہے تو پھر اس سے زائگوٹ بن جاتا ہے ایک بنیاد, اور پھر وہ خود ہی بڑھ بڑھ کے گوشت کا ایک لوتھڑا, اس کو جنین کہتے ہیں فیٹس. اور پھر آنکھ سے نہیں دیکھے, اور بعض دفعہ تو ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ تخلیقی مراحل شروع ہو چکے ہیں. کون کرتا ہے یہ راستے کس نے دکھائے اس کو, اس ایک قطرے کو کس نے تخلیق کی منزلوں پہ ڈال دیا, کہاں سے پھر وہ ہوتے ہوتے پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جب یہ گوشت کا گچھا بن جائے تو پھر اس کے اندر سے روٹس نکلتی ہیں. جیسے پودے کی جڑیں ہوتی ہیں اور وہ اس کے اندر سے زمین میں جاتا ہے تو یہ زائگوٹ ماں کے رحم کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے. اس کیفیت میں اس کو علقہ کہتے ہیں, چپکنے والی چیز. پھر یہ ماں سے پانی اور خون اور اس کے سارے انزائمز لیتا ہے. پھر اس کے بعد ہڈی بنتی ہے. کون بناتا ہے؟ اگر رب اپنی تخلیق ہڈیوں کے موقع پہ چھوڑ دیتا کہ بس تم پیدا تو ہوگے لیکن بغیر ہڈیوں کے, کیا ہمارے اور کسی کاکروچ میں کوئی فرق ہو سکتا تھا؟ پڑے رہتے ماں پیدا کرتی اور ایک سیال گچھے کا گچھا پیدا ہو جاتا. کیوں نہیں سب کو سمجھتے؟ سائنس ویسے کرتی ہے آج تک ان باتوں پہ جو حقائق رب نے کتنے سال پہلے بتا دیے. ہڈی پھر گوشت بنتا, اگر صرف ہڈیوں کی صورت میں پیدا ہو جاتے تو کیسے ہوتے؟ ذرا سوچیے, اپنے آپ کو قریب کریں اس مالک کے جس کے پیغام کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. دل کرتا نہیں عبادت کرنے کو, چھکنے کو دل کرتا ہے اس رب کے سامنے. کہاں سے کہاں اس نے اتنے مرحلوں سے گزار کے ہمیں اس شکل میں بنا دیا. اگر ہم کسی ایسی صورت میں پیدا کر دیے گئے ہوتے جو ابھی ان بٹوین سٹیج ہوتی, بغیر آنکھوں کے پیدا ہو جاتے, بغیر کانوں کے پیدا ہو جاتے, کیا اللہ کے لیے مشکل تھا؟ ممکن تھا. لیکن جب صحیح سلامت آنکھوں والے بن کے پیدا ہوتے ہیں تو عبادتیں کسی اور کی کرنے لگتے ہیں, کسی اور کو ماننے لگتے ہیں, کسی اور کی غلامیاں کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ لوگوں, تم میرے بڑے محتاج ہو, میں نے تمہیں بہت کچھ دیا لیکن تم میرے ہاتھوں سے نکل جاتے ہو. اپنے آپ سے پوچھئے, کیا عبادت کا حق ادا کرتی ہوں؟ کیا میرا دل میرے رب کے آگے جھکا ہوا ہے؟ کیا واقعی اپنی ہستی کو پہچانتی ہوں؟ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کی دعوت دی. کچھ آیات پھر حدیث سے رکھوں گی تاکہ آپ اس مقام کو دوسری آیتوں کی روشنی میں مزید اچھی طرح سمجھ سکیں. سورۃ بنی اسرائیل آیت 23 میں آتا ہے, 23, وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی. اسی طرح سورۃ آل عمران آیت 51 میں آتا ہے, اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا بھی, لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو, یہی سیدھا راستہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. نبی بھی رب ہی کی عبادت کرتا ہے, وہ بشر ہے خدا نہیں. سورۃ مریم آیت 36 میں آتا ہے, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. ایک ہی آیت ہے, دو مختلف مقامات پہ آئی. اس لیے سورہ یاسین نے مرد مومن نے کیا کہا تھا, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. آخر مجھے کیا ہے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا. اس مرد رجل کو تو یہ بات سمجھ آ گئی, آج ہمیں کیوں نہیں آتی؟ کتنی ہے بندگی زندگی میں، اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چیک کرنا. ہم نے تو پہلے ہی بندگی کے لیے کیا. سورت زاریات آیت 56 میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کوئی اور مقصد ہی نہیں تھا. صرف ہمیں ہی نہیں جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا. سورت یاسین کی آیت 60-61 میں آتا ہے الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری ہی بندگی کرو اور یہی ہے سیدھا راستہ. اور سورت قریش نے کیا سکھایا، آیت 3 اور 4 میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. کہاں کہاں سنیں گے، ابھی تو ساری آیتیں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، لیکن یہ تو چند آیتیں سامنے رکھتی ہوں، براہ راست عبادت کا حکم ہے. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس رب کے گھر کی عبادت کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جب بھوک میں کھلاتا ہے، جب خوف میں امن دیتا ہے. روک لے اپنے کھانے، ہماری آنکھیں نکل آئے، ہماری انتڑیوں میں بل پڑ جائے، لیکن کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو کھلائے. وہ رزق روک لے، بھوکے مر جائیں. دیکھیے دنیا میں جہاں صحت پڑے ہوئے لوگ ڈھانچے دکھتے ہیں، آج امن میں بیٹھے ہیں، خوف سے دور. کیا یہ صرف کی رحمت نہیں؟ کب تک عبادت کرنی ہے؟ رمضان کے مہینے میں صرف کچھ خاص دن، کچھ راتیں، کچھ گھڑیاں، فرصت کے اوقات میں جب ساری دنیا کے دھندے ختم ہو جائیں، تب جب گھٹنوں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہے تب عبادت کرنی ہے؟ حج کر کے 2-3 مہینے میں عبادت کر کے راضی کر کے آ جانا ہے؟ نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورۃ ہجر آیت 99 میں کہا اپنی آخری گھڑیوں تک رب کی بندگی کرتے رہو، جس کا آنا حقیقی ہے، جس کا آنا یقینی ہے، آگے رہے گی وہ گھڑی موت تک عبادت. کیوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی کہ میرا رب راضی ہو گیا، حق ادا کر دیا. کیا صرف خود ہی عبادت کرنی ہے؟ کیا رب کو نہیں، رب کی عبادت کر کے خود دنیا سے چلے جانا ہے؟ نہیں، اولادوں کو بھی اسی کی نصیحت کرنی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت کیا کہا تھا، سورت بقرہ آیت 133 میں آتا ہے اس حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس قال علی بنی ہی ما تعبدون من بعدی. مرتے وقت بچے کو کیا پوچھا، یہ بتاؤ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ یہ نہیں پوچھا کہ کیا کام کرو گے، کھاؤ گے کہاں سے، کون تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا، شادی کہاں کرو گے، پوچھا یہ بس بتا دو بندگی کس کی کرو گے. فکر تھا، بےچینیاں تھے اس بات کی کہ اولادوں کا کیا بنے گا. اور زندگی بھر جب رب کی بندگی کی تو پھر اولاد کے لیے بھی یہی چاہا، یہی تمنا کی، اسی لیے تو یہ بات پوچھی، ورنہ کیا ضرورت تھی اس بات کی پوچھنے کی. اور بیٹا نے بھی کتنا پیارا جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے باپ داداؤں کا. کتنی پیاری ماتا ہی ہوگی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جب اس چین کے ساتھ، اس سکون کے ساتھ مرنے لگے کہ اولادیں نیکیوں پہ رہیں گی، اسی دین پہ رہیں گی. ہمیں کتنا فکر ہے اپنی اولادوں کا، کیا بنے گا ہمارے بعد ان کا، کتنا سوچتے ہیں اس کے بارے میں. ابھی ہر ایک کے سامنے میدان کھلا ہوا ہے، اگر آج زندگی میں ہم اور ہمیں رب کی پہچان ہو گئی تو بچوں کو بھی مل جائے گی, اور خود نہیں تو پھر بچوں کو تو رب ہی دے گا تو دے گا. سن حدیث رکھوں گی آپ کے پاس اسی موضوع کی. صحیح بخاری کی روایت ہے 6500 نمبر ہے, اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو. حق اللہ علی عباده ان یعبدوه ولا یشرک به شیئا وحق العباد علی اللہ ان لا یعذبهم. اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بنائے. اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں, یعنی کسی کو شریک نہ بنائے تو ان کو عذاب نہ دے. حقوق کی بات ہے یہ. کل قیامت کے دن اگر حق تلفی کی ہوگی تو پکڑ لیے جائیں گے. ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, کہیں شرک تو نہیں, کہیں رب کے ساتھ کسی اور کی غلامیاں تو نہیں, کسی اور کی محبتیں تو دل میں نہیں رکھی ہوئی. اس لیے کہ یہ بنیاد ہے, اس کے بغیر بات نہیں بنتی. ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, مسند احمد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ کو علیہ السلام پانچ باتوں کے کرنے کا حکم دیا, کہ خود بھی ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دو. قریب تھا کہ وہ اس میں غفلت کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا ان پانچ باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس کے حکم دینے کا. آپ کہتے ہیں یا میں یہ بات آگے پہنچا دوں, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشکش کی کہ یہ باتیں میں بتا دوں قوم کو, کیونکہ یہ ہم سب تھے, دونوں ایک ہی قوم تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت لے گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ دیا جائے یا میں زمین میں دھسا نہ دیا جاؤں. دیکھیے کتنا احساس سے جواب دے گا. ہم کہتے ہیں ہاں خود ہی سن لیں گے لوگ, پتہ ہے ان کو, سب کو معلوم ہے. نہیں, ان کو غم کیا تھا کہ نہیں میری بتائے کوئی اور بتائے تو میرے پر حجت نہ ہو جائے کہ مجھے بھی تو یہ بات پتا تھی, میں نے دوسرے کو کیوں نہ بتائی. اور پھر کہتے ہیں حضرت جہاز علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا, جب مسجد بھر گئی تو آپ اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا, اللہ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا, خود بھی عمل کروں تم سے بھی کراؤں. کون سی باتیں ہیں آپ بھی نوٹ کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ پرانی شریعتوں کی وہ باتیں جو ہماری شریعت کے موافق ہیں آج ہمارے بھی لیے وہی ہیں. پہلی بات کیا تھی؟ ایک, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے اور غلام کام کاج کرے, لیکن جو کچھ حاصل ہو اسے کسی اور کو دے دے. کیا میں تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا, تمہیں روزی دینے والا, تمہارا حقیقی مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے. بس اسی کی عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور دوسری یہ چیز کہ نماز ادا کرو. اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کی طرف ہوتی ہے جب تک وہ نماز میں ادھر ادھر منہ پھیرے. جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر مت دیکھنا. ہمارے لیے عمل کی ساری باتیں ساتھ ساتھ ہیں, اپنی نمازوں کا محاسبہ کرنا. تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی بھری ہوئی تھیلی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں. یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. چوتھا حکم یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے. گردن مارنے کے لیے لے جانے لگے تو کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو. چنانچہ جو کچھ تھا کم یا زیادہ دے کر اپنی جان چھڑا لی. یعنی صدقہ دینے سے انسان جہنم کے ایندھن بننے سے بچ جائے گا. پانچواں حکم یہ ہے کہ بکثرت اس کے نام کا ذکر کیا کرو. اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن امان پا لیتا. اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے. یعنی ذکر الہی کے فائدے. اب یہ پانچ باتیں بتا کے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے تھی, رسول وسلم نے فرمایا اب میں بھی تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. کتنا پیارا انداز ہے. دیکھیے کہ پچھلی باتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امت کے لیے مزید باتیں. اور وہ کیا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا. یعنی مراد کیا ہے, اجتماعیت کی زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا اور جاننا, ہجرت کرنا اور جہاد کرنا. اور آپ نے فرمایا جو شخص جماعت سے ایک بالش بھر کر نکل جائے گویا کہ وہ اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے. یعنی اس سے مراد تو خاص جماعت نہیں بلکہ سمراج ہے وہ جماعت اللہ کے دین پہ خود چلے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے. جو شخص جاہلیت کی پکار پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ نماز پڑھتا ہو, روزے بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. مسلمانوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود تبارک و تعالی نے رکھے, مسلمین, مومنین اور عباد اللہ. کتنی بڑی بات ہے اس حدیث میں. تعصب کی بات, جاہلیت کی بات ہے. اللہ کے نبی نے نام تک بتا دیے کہ دیکھو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو پیدا کرو, اپنے نام مت رکھو کچھ لوگوں کے ناموں پہ. اور میں نے دیکھا کہ یہی حدیث وہی لوگ زیادہ پیش کرتے ہیں جو خاص کسی جماعت کی دعوت دیتے ہیں کہ ہماری جماعت کو لے لو اور تعصب پیش کرواتے ہیں. بات یہی ہے کہ جس نے ماننا ہے اس نے ماننا. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا کے ہمیں کیا یاد دلایا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں, مجھے بھولنا نہیں, سب کچھ رب کو دے دو, میں سب کچھ تمہیں دے دوں گا. دنیا میں آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی ہمیں کوئی چیز دے اور بعد میں آپ دیکھیں کہ وہ آدھی استعمال شدہ تھی, یوز چیز دے دی, خوشی ہوتی؟ توڑ کے آدھی دے دی, آدھی کسی اور کو دے دی, نہیں خوشی ہوتی. ہم قبول نہیں کرتے, خوشی نہیں ہوتی, شک میں آتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری ادھوری چیزیں قبول کرے گا؟ ہمارے ٹوٹے ہوئے دل قبول کرے گا؟ دنیا کی محبتوں میں رچے پسے دل قبول کرے گا؟ لہذا پکارنا رب کو ہے, عبادت اسی کی ہے. اسی کو حکم سورت کافرون میں بھی دے دیا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب دیکھیں گے پوری سورت میں تکرار ہے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین. عبادت, عبادت. ہم نے آج عبادت کو خانوں میں بانٹ دیا, صرف مسجد میں جا کے چند سجدے. بندہ مومن کی پوری زندگی عبادت ہے. رب سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے. پوچھے اپنے آپ کو ہے مجھے رب سے محبت کتنی؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تمہیں باپ داداؤں سے زیادہ, گھروں سے زیادہ, اپنی تجارتوں سے زیادہ مجھ سے محبت ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. سورۃ بقرہ آیت 165 میں آپ پڑھیں گے. اس آیت سے کیا پتا چلا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر بنا دیتے ہیں مد مقابل. کیسے؟ ان سے محبتیں وہ کر کے جو رب کو دینی ہے. حالانکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. چیک کریں اپنی محبتوں کا رخ, کس کی محبت ہے. ایک وہ محبت ہے جو قرآن پڑھتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے رب سے. کفار محفل میں بیٹھ کے اس کی بات نہیں ہے. اس وقت کس کی محبت ہوتی ہے سب سے زیادہ جب میں تنہا ہوتی ہوں؟ اس وقت کس کی محبت غالب ہوتی ہے جب میں اپنے دوستوں میں ہوتی ہوں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے؟ اس وقت میں کس سے محبت کر رہی ہوتی ہوں جس وقت ایک طرف اللہ کی فرما برداری اور ایک طرف اس کی نافرمانی کی بات ہے؟ یہ ہر انسان اپنے لیے سوچے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کا حکم دیا کیوں؟ کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. بہت ساری روایتیں اس میں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے آگے سے آگے. لیکن محاسبے کی ضرورت ہے. کیا میں نے اپنا سب کچھ رب کو دے دیا؟ کیا مجھے رب کی یاد میں سکون ملتا ہے؟ کیا مشکلوں میں اسی کو پکارتی ہوں؟ کیا اسی سے ملاقات کی خواہش ہے؟ کیا واقعی رب لگتا ہے رب؟ کیا میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک تو نہیں بناتی؟ کھوٹا دل تو نہیں میرا؟ زبان سے تو محبت کے دعوے اور دل میں بڑائیاں کسی اور کی، محبتیں کسی اور کی. آپ کہیں گے کہ آگے کیوں نہیں جا رہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ایک آیت ہے نا آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ سورت بقرہ کا دل ہے. یہ آج سمجھ آ گئی نا تو اگلی باتیں سننا، سمجھنا اور ماننا بھی آسان ہو جائے گا. کیونکہ جس کو رب یاد آ جاتا ہے نا پھر وہ رب کی بات بھی مان لیتا. آج ہم سے کیوں نہیں عمل ہوتا اس قرآن پہ، اس دین پہ؟ اس لیے تعلق کمزور ہے. رب کے ساتھ وہ تعلق نہیں، بکھرے ہوئے ہیں، بچھڑے ہوئے ماں سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو رب کی پہچان ہو جائے، اس کا دل پھسل نہ پڑے؟ کیا اس کا دل ان نعمتوں کے احساس سے پھٹ نہ پڑے؟ میرے رب تو نے مجھے اتنا دیا، آسمان و زمین کو میری خدمت میں لگا دیا، جس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا. اب دیکھیے کہا الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا. اپنی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے. آپ ذرا سوچے، سب کو بازار سے منگا کے کھلا دیں گے لیکن من پسند دوست آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی. فخر کر کر کے پوری پارٹی میں بتا رہے تھے یہ میں نے خود بنائی ہے، خود پہن بنایا ہوا کپڑا پہن لے، کہتے ہیں یہ میں نے خود سی ہے، یہ ہینڈ میڈ چیزیں. آج بھی مشینوں کے دور میں لوگ ہینڈ میڈ چیزوں کو مہنگے داموں لے لیتے ہیں کیونکہ یہ ہاتھ کی بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا احساس دلاتا ہے لوگوں، میں نے تمہیں پیدا کیا. کون سے بھی تو پیدا کر سکتا تھا نا، بڑے بڑے پہاڑ بن گئے کون سے، فیکون. لیکن انسان کو جب آدم کی بات کی آئی تو کہا خلقتو بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. لیکن آج اس ہاتھ سے بنے ہوئے انسان نے رب کی قدر نہ پہچانی. ہر ہر موڑ پہ انداز، ند، شریک، کہیں رسول، کہیں امام، کہیں باس، کہیں کتب، کہیں کچھ، کہیں کچھ. تمہیں میں نے پیدا کیا، تم میرے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کروانے کے لیے نعمتیں گنوا رہا، احسان نہیں جتا رہا. بس آنکھیں تو کھولو، ہوش تو کرو. یہ زمین جو مسلسل حرکت میں ہے ہزاروں میل فی گھنٹہ سے، اور تم کتنے امن سے بیٹھے ہو، کتنے چین سے بیٹھے ہو، جس کے اندر لاوے ابل رہے ہیں اور تم مطمئن بیٹھے ہو. ایک جلدی بھی پلیٹ پہ تو قدم رکھ نہیں سکتے، لیکن اس جلدی بھی زمین پہ بیٹھے ہیں. اگر زمین کے اندر ہی لاوے پھٹ جائیں کیا حال ہو ہمارا؟ اللہ تعالیٰ اپنی دلائل بھی دے رہا کہ دیکھو مت میرے شریک بناؤ. آج دنیا میں تو کسی بڑے افسر کی بات ماننے کے لیے تیار رہتے ہو، رب کو تو دیکھو. عموماً دیکھے تو ہم کن کو بڑا مانتے؟ سپر پاورز کو. میں سوچ رہی تھی اس چیز کو کہ ہم کسی کو بڑا کیوں مانتے ہیں، کسی کے بڑے ہونے کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ تو مجھے ایسے لگا کہ جس سے امید ہوتی ہے ہمیں نفع دے گا، یا یہ لگتا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان دے گا؟ یعنی دنیا میں انسان کس کو بڑا ماننا چاہتا ہے یا کیوں مانتا ہے؟ کسی کی دولت کی وجہ سے جس سے امید ہوتی ہے انسان اس کو بڑا مانتا ہے؟ بڑی بڑی پاورز ہیں نا دنیا میں، کوئی ہم پہ حملہ نہ کرتے، کوئی ہمیں دھماکہ نہ کرتے، کوئی ہماری ایڈ نہ بند کرتے، یعنی کسی کی امید یا کسی کا ڈر ہم نے اس کو بڑا بناتے. اب آپ دنیا میں تصور میں لائیں کون سی طاقت ہو سکتی ہے جس کو لوگ بہت ہی بڑا مانتے ہیں، سب سے بڑا انسانی ناطے سے، دنیاوی ناطے سے خوف ہے، ہر وقت اخباروں میں خبریں آتی ہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. لیکن آپ سوچئے ان بڑوں کے کسی ایک نمائندے کے گلے میں بسکٹ کھاتے ہوئے گھر سے ساری بڑائی نکل گئی نا، پانی پیتے پیتے سانس کی نالی میں چلا گیا، کیا کرے گا وہ اپنی جان نہیں بچا سکتا، وہ دوسروں کو کہاں نقصان دے گا؟ جس کو رب کی بڑائی سمجھ آ جاتی ہے نا وہ لوگوں سے نہیں رکھتا، بڑائی نکل جاتی. یہی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کو بے باک بنا دیا تھا، وہ کبھی کسی کے آگے جھکے نہیں، وہ بکے نہیں، وہ تیار ہو جاتے تھے اس بات کو ماننے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی بڑا ہے اور اسی سے ہم نے لڑنا ہے. تلاوت سنتے ہیں ایک بار ان آیتوں کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کو چیک کریں، کیا واقعی عبادت کرتی ہوں اور حق ادا کر رہی ہوں اس کی باتوں کا؟